En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Fra venstre til højre i det politiske spektrum er der i dag ret bred enighed om, at landet er plaget af flere generationer, der ikke har fået en tilstrækkelig dannelse. Hvad gør vi ved det? Og er der også en bred enighed om, hvad det er for en dannelse, der er gået tabt, og hvad en genskabelse af dannelse egentlig skal indeholde? Det debatterer vi til sidst i denne her anden time, når tidligere undervisningsminister og forfatter til bogen Selvbyggerbørn, der faktisk handler om det her. Hun er tidligere undervisningsminister for Liberal Alliance, må vi jo nok hellere sige, og hun skal diskutere det med Socialdemokraternes undervisningsordfører Jens Joel, og det foregår her i boksen i Pilestræde til sidst i denne her time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua, og vi er jo ikke helt i mål med ugens fidusbamse endnu, Torben. I lytter og er stadig velkommen til at hjælpe os med at finde den rigtige modtager. Det gør I som sædvanligt ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I har været rigtig flittige og flinke til at skrive i dag, og I kan selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål, for eksempel til Liberal Alliances formand, Alex Van Opslag, der om godt en 20 minutters tid kommer forbi og afslutter vores serie om borgerlige politikere og syn på fremtidens offentlige sektor. Men vi starter i Holland, eller ikke i Holland, men med Holland. Og Holland, det er jo det store af de små EU-lande. En nation, vi ofte sammenligner os med, selvom der bor 18 millioner mennesker i Holland. Det er meget mere end i Danmark. Det er en meget større økonomisk magt, og det er nogen, der har en vis vægt i EU. Også fordi de er fuldt medlemmer, ikke bare sådan, som vi er B-medlemmer. Men engang, der var Holland sådan et meget politisk stabilt land. Det er det ikke mere. 9 måneder efter sidste valg, så lykkedes det så Mark Rutte, som altid åbenbart er premierminister eller statsminister i Holland, så nu har han brugt 9 måneder på at danne en ny regering. I den regering, der sidder de samme 4 partier, som der sad før valget. Og så tænker man, hvad i alverden foregår der. Og derfor så har vi jo så bedt en af Danmarks meget få eksperter på hollandsk politik, nemlig Christian Follager, om at komme og forklare. Altså, hvad er det, der foregår? Man bruger 9 måneder på at forhandle sig frem til at lave en regeringskonstellation, der er den samme som før valget. Altså, det er ikke... Det er ret indviklet eller ret underligt. Hvad går det ud på? Ja, altså det er den længste forhandlingsperiode efter 2. verdenskrig. Det var det også efter sidste valg, men nu har man altså overgået det igen. Og det skyldes jo en tendens, som har været meget stærk i hollandsk politik, nemlig at de store gamle folkepartier er fuldstændig kollapset. Det er meget mærkesagspartier, der præger hollandsk politik, og de er ofte meget små, med mellem 2-10% opbakning i målingerne. Og i løbet af de sidste 10-15 år har man i hollandsk politik jo oplevet, at flere partier har været store, og så kollapset fuldstændig igen. Det gør det meget svært at danne kompromiser i hollandsk politik, fordi partierne er bange for at gå for langt, give for store indrømmelser, og derved miste vælgerne og selv også forsvinde ud af hollandsk politik. Så det har gjort det så utroligt kompliceret de sidste 2 gange, de her politiske opbrud. Men så tager man jo, når det tager 9 måneder at lave en regering, som så alligevel ender med at blive nogenlunde det samme, så siger man, altså det går jo egentlig meget godt i hold. Er det sådan et af de her eksempler på, at et moderne demokrati, det kan godt være i total krise, fordi så kører embedsapparatet det bare? Ja, det kunne man jo godt sige. Der bliver jo også lavet meget politik i EU, jo, som selvfølgelig også gælder i Holland. Så på den måde, så bliver der jo regeret bare fra EU's side. Men der har jo været en provisorisk regering undervejs, og den har jo håndteret især coronakrisen, som har fyldt meget. Så det er jo ikke, fordi hollænderne har indtryk af, at politikerne ikke er til stede. De træffer jo beslutninger hele tiden, men altså bare uden et demokratisk mandat selvfølgelig i meget, meget lang tid, hvor vi skal huske, at de har jo ikke haft en regering siden januar, hvor den trådte tilbage på grund af den her store skandale med børnepengene. Ja. Og det også det, der har kompliceret forhandlingerne, det er jo, at undervejs, så har Rytte jo været i store problemer. Han var lige ved at faktisk være nødt til at træde tilbage og helt ud af politik, fordi de andre mistede tillid til ham. Det fik han så reddet sig ud af med sådan House of Cards-agtige metoder. Altså, det blev afsløret undervejs indledningsvis i regeringsforhandlingerne, at han havde sådan et dokument med, hvor en journalist havde taget et billede af. Og der stod om en politiker i et af de øvrige regeringspartier, fra dem, som nu er blevet enige igen, fra CDA hedder det Konservative Parti, som tidligere plejede at være meget større end Ryttes liberale parti, FFD. Men der stod om den her politiker, som altså var den, der havde presset på for at få afsløret den skandale, der kostede regeringen livet. Der stod om ham, han skulle omplaceres. Og det blev så lækket til pressen og blev en stor skandale, fordi de for mange viste, at Rytte var sådan en, der udøvede magtmisbrug og i virkeligheden var sådan en ikke så venlig, som han så ud af til. Og ikke mindst jo, fordi det var et parti, som jo var med i regeringen. Og det udløste en kæmpe skandale, og så mente de andre partier, at man ikke kunne stole på ham. Og så for første gang i hollandsk historie blev der så lækket dokumenter fra det kabinetsmøde, hvor man havde diskuteret det, som så afslørede, de andre partier var med på den. Så de var alle sammen involveret i den skandale, selvom de ud af til fik det til, som om det kun var Rytte. Og så det er et meget godt billede på det kaos, der har hersket i hollandsk politik de sidste år. Så er det måske meget... Altså, ikke så underligt, at det ender med, at de samme partier, som går i regering. Ja, og det var jo Ryttes overlevelsesmanøvre, for man tænker, hvem var det, der lækkede de papirer? Ja. Det var jo nok Rytte, men det er der ikke nogen, der har fået bekræftet. Men det tænker man jo selvfølgelig, for det var ham, der fik gavn af det. Det var jo en slags fælde, kan man sige, at alle de andre partier havde været at sige, jamen, det har vi overhovedet ikke været med til at diskutere, og det må være Rytte. Og så afslørede han, at de har siddet med på mødet. Det er jo simpelthen så meget House of Cards. Ja. Det overhovedet kan blive, ja. men altså, den her mand, Mark Rytte, det er den eneste, vi kender, fordi det er hele tiden ham. Der er ikke andre. Nej. Ja, altså, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad resultatet kommer ud, så er det altid ham. Ja. Altså, og hvorfor gider han egentlig blive ved? Jeg tror godt, han kan lide politik. Han kan godt lide det. Han kan godt lide magten, og han er jo ambitiøs. Han er jo som en af de få i Europa formået at overleve gennem 2010'erne, hvor vi har set store politiske opbrud. Folkepartierne, der bliver stadig sværere, især i Holland, hvor de fleste af dem jo kollapsede, det har han så draget nytte af. Og han har formået på en måde at placere sig lidt i midten og balancere mellem venstre og højre. Det, man kan sige om den aftale, de så har lavet, der i øvrigt jo ikke er færdig endnu, de forhandler videre, så det er jo også en slags panik her før lukketid. Nu kunne de simpelthen ikke holde til ikke at have en regering længere. Så nu er de nødt til at signalere, om vi er faktisk nogenlunde enige. Men det jo... Og de er heller ikke enige om, hvem der skal være med i regeringen. Og det er jo også interessant, at de fire altså partier... Det vi kan, som jeg så har unøjagtigt kaldt for en ny regering, det er sådan et forståelsespapir. Det er et slags forståelsespapir, ja. Det er en regeringsakkord, kalder man det på hollandsk. Hvor det stadig er uafklaret, hvem der så skal være med i regeringen. Og hende her, Sigrid Kragh, som er leder... Hvem er det? Hun er leder af det, der hedder D66, som svarer til det radikale. Okay, ja. Og de er jo så med i den her aftale med tre partier fra den borgerlige fløj. Og det ligner jo, at hun faktisk har fået presset Rytte til at indgå ret mange kompromiser i hendes retning. Det er et ret venstredrejet regeringsprogram. De skal faktisk bruge en masse penge på boliger klimainvesteringer. Hæve mindstelønnen. Der også kommer flere flygtninge til Holland og så videre. Det er faktisk et ret stort sats fra Ryttes side, fordi hans vælgere, de fleste af dem ønsker, at han skal samarbejde med Wilders. Det viser mange målinger, men det ønsker han ikke, og faktisk har højrefløjen flertal. Så det er det, der gør det men, svært. Men hvis vi nu går, når sådan noget her sker, og nu bliver det så over i flere år. Altså det der med sådan, den almindelige hollandske vælger, som så åbenbart sådan sakser rundt mellem alle de der populistiske partier. Sådan noget, er der ikke ved at indfinde sig sådan en eller anden ting? Det her, det kan ikke blive ved. Vi bliver da nødt til at stemme på et eller andet, der kan virke. Ja, ikke rigtigt. Altså, jamen Rytte, altså personligt, altså hans parti vinder ikke på det. De har ligget nogenlunde stabilt i målingerne. Han har jo også formået hele tiden at bruge coronakrisen, hver gang han har været i krise, til at ligesom lige få gang i igen. Prøv at se, jeg er lederen, der styrer og gør jo, og han er jo tilhører et gammelt magtparti, ikke? Nej, ikke rigtigt, fordi det er nemlig det er CDA og PvdA, altså det er Socialdemokratiet og det Konservative Folkeparti. Ja. Det var dem, der regerede Holland i årtier. Ja. De er begge kollapset, og her i 2010'erne har han så taget over Mark Rutte. Så han har ligesom formået at gøre det liberale parti til den nye slags folkeparti, men jo stadig, altså de har haft målinger helt ned til 15% også. Så de er hele tiden i risiko for også at falde ned af den der glidebane hen imod at blive mindre og mindre. Tre pointer, som jeg bemærker i fra Financial Times, som også har beskrevet det her, det er, at den her koalition har faktisk også lovet, at man vil åbne to nye atomkraftværker, simpelthen for at reducere CO2-udledning. Det er jo ret vildt. Vi har et klimagrønt parti, som synes, det er sådan set vejen frem. Vi skal åbne atomkraftværker. Det lyder ikke specielt venstreorienteret. Til gengæld lyder det ret venstreorienteret af Holland, som jo har været sådan nogle... sammen med Tyskland har været sådan nogen, der siger, at man må ikke bruge for mange offentlige spenderbukser og så videre. Man skal holde de der konverteringskravene i EU. Jamen her, der kører man jo med ekspansiv finanspolitik og underskud fremover. På den måde er det jo ret venstreorienteret, og det er jo et skift fra, hvordan hollænderne har kørt en tysk finanspolitik, hvor man har virkelig ment, at man skal... at man skal føre en stram finanspolitik. Det er højst overraskende, og det er igen endnu et sats fra Rutte, fordi det er enormt upopulært i Holland. Altså det var også en del af krisen op igennem 2010'erne, det var, at hollænderne var stærkt utilfredse med, at man opkrævede skattekroner i Holland, øgede skatterne, samtidig med, at man sænkede velfærdsniveauet, og så sendte man penge til grækere og andre i Sydeuropa. Det er enormt upopulært i Holland, og det er det stadigvæk. Så det er endnu et sats for Rutte, og hvis man skal tænke, hvorfor gør han det? Jo, han kommer hen her, siger Rik Krak, i møde for det, der svarer til Radikale. Jeg tror også, han kunne have et personligt motiv. Jeg tror, han er ude efter måske at få en post i Europakommissionen om en 3-4 år. Stakkels Holland, hvad skal de så? Derfor så er han nødt til at bestikke sydeuropæerne. Så han offrer for tid for sine egne interesser. Af min læsning. Det kunne man jo godt mistænke ham for. Men hvad var hans alternativ? Det var vel at gå sammen med de her folk fra, hvad skal man sige, Hollands Folkeparti, og noget, der minder om det. Ja. Og det er jo Pim. Nej, det er ikke Pim Fortuyn, han er død. Han er død. Nej, men det er Pim de Kreisergrat. Det er Pim de Kreisergrat. Det er ikke Pim Fortuyn, men vi graver nogle andre frem. Det er Wilders. Men han er vel som person politisk uspiselig? Ja, det er han jo ikke for Rutte. Rutte er jo en kameleon, men det der er, det er, at Wilders, han havde samarbejdet med Rutte fra 2010 til 2012. Det brød sammen netop på grund af nogle forhandlinger om en EU-sparepakke, som Rutte var nødt til at gennemføre i forbindelse med euro- og finanskrisen. Der trak Wilders stikket, og det har Rutte aldrig tilgivet ham. Han stoler ikke på Wilders og vil ikke have noget med ham at gøre på grund af det. Det er ikke på grund af politikken, det kunne de sådan set godt finde ud af. Det er fordi, han ikke har nogen personlig tiltro til ham. Og det har der været meget debat om i FFD, og det var derfor, han var tæt på at ryge, da de andre partier erklærede deres mistillid til ham, og der var jo en mistillidsafstemning i det hollandske parlament. Der var kræfter i FFD, som også stillede sig frem og sagde, vi bliver nødt til at så smide Rutte af bordet, og så samarbejde med Wilders. Men det fik han også reddet sig ud af. Men det er jo klart, at der er mange i FFD, som ser en mulighed for, hvis det er hans personlige problem, og andre kunne have et bedre forhold til Wilders, så kunne man reagere meget mere stabilt med højrefløjen, end man kan hen over midten med venstrefløjen. Er der et flertal mellem de liberale og Wilders? Ja, der er et højorienteret flertal i det hollandske parlament. Okay. Det kan folk for pokker heller ikke i længden leve med, at det så ikke bliver brugt. Nej, det er jo det, der altså, kan være problemet, ligesom i Sverige og andre steder, ikke? Ja. At det kan undergrave også tilliden til de politikere fra de borgerlige partier, hvis ikke de vil gennemføre den politik, som mange borgerlige vælgere ønsker. Så det vil sige, at det du, altså, hvis vi nu skal tage et frisk bud, så sige, at når Rutte bliver rigtig, rigtig træt og får et ordentligt job i EU, så får vi en meget højreorienteret hollandsk regering. Det kunne være, og jeg tænker også, at det her kan koste FFD rigtig mange stemmer. Ved næste valg, det er det liberale parti, som Rutte leder. Til hans fordel, så har han jo fået de konservative med, CDA, som er blevet endnu mindre parti, de går stadig tilbage. Det kunne ellers have været deres chance jo at stå udenfor og så angribe ham, men det vil han jo selvfølgelig undgå, Rytte. Og det er jo det magtspil, der hele tiden kører i Hollands politik. Det er at få så mange med som muligt, så man prøver at binde dem til den aftale. Men du snakker om Geert Wilders parti der. Altså, det er jo bare mig, der har sådan en underlig vag for dem, men vi har ævlet og løs om de her højre populistiske partier, der ville have noget indflydelse, og nu skulle der ryddes op, og nu skulle der gøre. Og det er jo aldrig rigtig sket i Holland. Og vi venter på, at det skal ske i Sverige, ligesom det gjorde med Dansk Folkeparti. Men Holland står stadigvæk for tur. Og så kan man sige, at altså, er det den vej, det går? Er det indvandring og islam og alt det der, der er den største dagsorden der? Ja, der er jo også andre dagsordner. Nå, men ikke altså klima og alle de her ting, så på den måde. Og så er der jo også det, at op igennem 2010'erne var det jo også en reaktion på velfærdsnedskæringer, økonomisk krise. Hvis det kommer tilbage, så kan det jo give nyt momentum til både højrefløjen og venstrefløjen og svække midten, ikke? Dorte Bakkeli Rasmussen har den i jagttagelse. Sikkert held af Rytte vandt, så behøver vi ikke at lære et nyt navn. Det har han jo fuldstændig ret i. Ja. Og, eller hun er ret i. Olav Overgaard Nielsen kommer frem med en klassiker. Ja. Det hedder Nederlandene. Holland er en provins i Nederlandene. Det er, har du det ret i. Det ved vi godt, Olav Overgaard Nielsen, men nu har vi aftalt i mange år, vi kalder det Holland. Hvis man skulle pege på en borgerlig mærkesag, der har nyt fremme her, så har der også så skal de så bruge 3 milliarder euro mere om året på forsvarsudgifter. Det trækker i lidt i den anden retning. Og så er der jo også en udsigt, spår i hvert fald Financial Times, at det er altså D66, altså det radikale venstre i Holland, som skal være have finansministerposten og altså holde styr på de her ekspansive udgifter. Held og lykke med det. Så får de også ansvaret for at skulle forklare sig nede i kommissionen om, hvorfor man bruger flere penge, man er blevet enige om i eurozonen, som Holland er jo et medlem af. Og det vil jo igen være stærkt svækkende for Rytte, hvis han giver finansministerposten til dem. Fordi han skal jo stå på mål for det over for vælgerne om 4 år. Det er en borgerlig regering, der er flest borgerlige partier. Hvorfor fører vi venstrefløjens finanspolitik? Christian Folle, det er jo helt stærkt svækkende for Rytte. Det er lige meget, hvad der sker, så sidder han der jo alligevel. Fordi det er jo lidt, ja. Men det er der også nogen, der ligesom, det er kritikpunktet af Rytte, det er, han har haft så mange forskellige regeringskoalitioner. Hvad står han egentlig i virkeligheden selv for? Og han ligesom skifter standpunkt. På den måde minder han meget om Angela Merkel, ikke? Jo. Han er meget manøvredygtig. Og det gør det selvfølgelig også nemmere at finde rundt i det her. Næsten, når de heller ikke kan finde ud af det i Italien, så finder de en eller anden byråkrat til det. Der er jo mange, der mener, at Rytte han er en slags CEO for virksomheden Holland AS. Ja. Det er det der mange, der mener. Men de synes jo så også, at han klarer det jo sådan ok at være CEO. Man har ikke så meget politiker, som han er virksomhedsleder. Christian Follager, tusind tak, fordi du kom og underholdt med Holland. Det er jo altså kedeligt, er det jo sådan set ikke. Det er bare lidt mærkeligt. Tak skal du have. Tak. Ja, og jeg kunne i hvert fald komme i tanke om en forskel på D66, det hollandske radikale venstre, så vores eget radikale venstre herhjemme, det er, at de radikale herhjemme, de er lidt mere, skal man sige, finanspolitisk konservative, end de er dernede. Men nu skal vi i hvert fald tale med en anden liberal politiker, der som går for at være finanspolitisk konservativ, og det er Alex Van Opslark, som har en lille sang mere til os i dag. Nej, det har han ikke. Fremtidens offentlige sektor, så kan dem lige skal dele med jer. Ja. Fuld transparens. Kan vi få den ud på vores hjemmeside? Ja. Men noget af det er måske lidt indforstået. Det er jo stikord til mig selv. Med alle skal vi, altså det er jo helt vildt. Velkommen, Liberal Alliance. Velkommen, Liberal Alliances leder, formand Alex Van Opslark. Du er med os nu, fordi du skal afslutte vores serie om borgerlig syn på fremtidens offentlige sektor. Og den sidste skal jo blive den første, som skrevet står. Hidtil er der ingen af dine kolleger, der har turet ret meget andet end at foreslå en række mindre justeringer. Vi har set frem til dig, fordi nu sker der noget. Hvad har du med til os? Jamen, forskellige ting, men altså, jeg vil sige, jeg tror, hvis man skal se på fremtidens offentlige sektor, så er der jo sådan særligt 4 problemer, vi skal have gjort op med. Og jeg synes, det er relevant, at skitsere de udfordringer, vi står med. Altså, den ene er jo indlysende. Det overvældende mængder af bureaukrati i den offentlige sektor, der både dræner medarbejdere for motivation og hæmmer nytænkning og nye måder at løse opgaverne på. Og jeg tænker ikke engang, at jeg behøver at fremlægge dokumentation for, hvor meget bureaukrati der er. Nej, men der er du enig med alle de andre. Det er de alle sammen også sagt. Men det er bare en bunden opgave. Yes. Og en anden, jeg synes jo måske den største udfordring i den offentlige sektor, er mangel på iværksætteri og mangel på innovation. Altså, vi skal jo meget mere Dagmar Sminde, altså Maj Bjerre Eibys private demensplejehjem, og så meget mindre, eller Kongsgården, hvor stakkels Else hænger op i kranen og bliver mishandlet. Så meget mere iværksætteri. Det er en bunden opgave. Finde nye måder at løse opgaverne på. Hvordan gør man det? Jamen, det vil jeg gerne komme til. Men bare diskutere problemerne først. Ja, ja. Et tredje problem er dels demografien. Vi bliver flere og flere ældre, men det er jo ikke det, der er problemet i sig selv. Det største problem er jo, at vi har større og større forventninger. Altså, der er ingen i det her lokale, der gider have et ugentligt bad og vakuumpakket mad, når vi skal på plejehjem. Vi lever i et frit, velstående samfund med højt serviceniveau. Det vil vi også gerne have, når vi skal ind i det offentlige og behandles. Så det er en tredje udfordring, som der skal sættes hånd op. Og den sidste, det er, at der skal være en sammenhæng mellem belønning og indsats. Det kan jo ikke være sådan et dårligt plejehjem, bare for flere penge. Det skal jo gå konkurs. Mm. Og det skal også være sådan, at de dygtige medarbejdere har bedre muligheder for at få en lønstigning. Så jeg synes, det er jo ligesom de fire problemer, okay, vi skal tage hånd om. Og nu tror jeg, at jeg har været så fri og fræk at skrive med lille papir. Der er jo nogle teser, vi kan sådan, styre ud fra. Og det ene er jo rigtig floskelpræget, borgeren skal være i centrum. Hvad betyder det konkret? Jamen, det betyder 100% valgfrihed. Så for eksempel, hvis du har brug for noget behandling eller udredning sundhedsmæssigt, så er der frit valg mellem offentlig og privat fra dag 1. Ikke efter 30 dages ventetid, men fra dag 1. Mm. Og man indfører de her såkaldte vouchers, altså at pengene følger borgeren, så man frit kan vælge mellem en privat og offentlig børnehave, privat og offentlig plejehjem. Altså Milton Friedmans gamle kongstanke. Ja, præcis. Det er det mest centrale, det er, at det er ligesom borgeren, der får magten til at vælge den velfærd, som vedkommende ønsker. Og det næste er jo så, at målet må være på lang sigt, at det offentlige ikke skal drive velfærdstilbud. Hmm. Det skal ikke drive plejehjem, det skal ikke drive børnehaver, det skal ikke drive sygehus på den lange bane. De små skridt derhen er jo, at man gør det nemmere for private iværksættere at komme ind og løfte opgaverne på nye måder, som de finder passende. Der hjælper den her voucherordning jo på vej. Noget andet, man kunne gøre, var jo at sige, at hver gang der er et plejehjem, hvor der er en enorm høj grad af mistrivsel og sygefravær, så sender man det plejehjem i udbud. Så der er nogle ting, man kan gøre for at skubbe på den måde. Jeg bliver nødt til lige at lege sådan lidt enhedslist-agtigt. Noget med at sige, jeg kan simpelthen bare ikke. Jeg synes, det er enormt vimligt, det der med, at der er nogen, der skal tjene penge på omsorg. Derfor kan man ikke privatisere, vel? Det skal give underskud, ellers så er det ikke ædelt nok. men den logik, så skal sosuer ikke have løn og sådan noget. Jeg tænker på, altså er der, og det er jo også en klassiker, hvor i verden har inspirationen hen? Er det Schweiz igen? Det er Schweiz igen, ja. Godt. Ja, det er Schweiz, men det er jo også Danmark. Jeg har ikke noget imod, at det er Schweiz. Altså, det er der, du henter meget inspiration. Ja, selvfølgelig, men også i Danmark, de eksempler, der er på private aktører, der gør tingene anderledes og med høj tilfredsstillelse. De private børnehaver, et andet eksempel, enorm lang ventetid. Nu vil venstrefløjen forbyde, at de trækker overskud ud. Altså, det er jo noget mærkeligt noget, ikke? Altså, hvis man kan drive tilbud, der gør borgerne glade, i det her tilfælde børnene glade, og man så endda har et lille beskedent overskud, det skal man da have lov til. Hvor mange private plejehjem er der i Danmark, PC? Jeg har ikke det præcise tal. Jeg ved, at er der mere end et? Ja. Der er væsentligt flere. Som også score profitten? Nogle af dem gør, altså hende Majbjerg Ejby, hun havde jo for første gang sidste år et overskud på 500.000. Okay. Så det er sådan et plejehjem, Enhedslisten vil lukke. Ja. Fordi de har det der lille beskedent overskud. Og jeg mener, i fremtidens offentlige sektor er der jo langt flere af de her private iværksættere, og så bliver det offentliges rolle jo primært, hvad skal man sige, at tildele de her vouchers og føre et tilsyn. Altså være med til at sikre, at kvaliteten er i orden, i stedet for selv at skulle drive tilbudene. MHP Petersen har et spørgsmål til dig. Han skriver, har konkurrenceudsættelse drevet af de borgerlige ikke en stor del af ansvaret for byråkratisering, fordi man skal måle og definere i hoved og røv, for at kunne få private til at byde ind? Jeg forstår pointen. Der er jo noget i, når man sender noget i udbud, ikke, så skal man jo definere nærmest, hvordan opgaven skal løses. Ikke? Og nu sender vi en eller anden rengøringsopgave i udbud, og det er 12 minutter, vi sender i udbud. Men det er jo en politisk fejl. Det er jo ikke konkurrenceudsættelsen, der er problemet i sig selv. Og byråkratiet kommer jo af, at vi har en offentlig sektor, hvor sammenhæng mellem indsats og belønning ikke er til stede. Så når et plejehjem mishandler Else, så kommer venstrefløjen og siger, lad os give flere penge til det plejehjem. Mm. Altså, det er jo mageløst. Hvor hvis det var et privat plejehjem, så ville det jo gå konkurs på stedet. Så når vi som politikere kan se, hov, det er ikke altid, at kvaliteten følger med, men der er ikke en konkurrence, der er ikke en konkursmekanisme, der er ikke tilstrækkelig valgfrihed til at sikre den kvalitet. Ja, hvad gør politikere så? Det er det eneste, de kan gøre, det er at sige mere tilsyn, flere regler, mere bureaukrati. Så det kommer jo af en planøkonomisk offentlig sektor, hvor det eneste værktøj, vi politikere kan gribe til, hvis ikke det er liberale løsninger, så er det jo byråkrati. Er det ikke, hvad skal man sige, er der nogen steder, hvis nu sidder de nok ikke og hører på det nu, det har de nok ikke tid til, men er der nogen steder, hvor de virkelig, virkelig vil gyse ved at høre dig tale, så er det jo de ansatte i pleje- og omsorgssektoren og alt det. Fordi så vil du have, at de skal konkurrere indbyrdes om at være det, og helt ødelægge solidariteten og sammenholdet blandt personalet. Men altså, prøv, jeg går mere op i, at borgerne skal have god velfærd, end at offentlige ansatte skal være på nærmest sådan et beskyttet værksted, hvor de som de eneste i samfundet ikke må være udsat for konkurrenter. Altså, det er simpelthen vigtigere for mig, at borgerne får det bedst mulige velfærdstilbud. Nu har vi jo været omkring plejehjem og sådan noget. Meget relevant. Det kan vi jo en eller anden dag, så ender vi jo nok af det, nogle af os. Men vi har jo nogle aktuelle problemer nu. Vi har for eksempel fængselsfunktionærer. Der er lige lavet en ny aftale nu her, som skal skaffe nogle flere folk til det. Vi har et akut problem med sygeplejersker i sundhedssektoren. Det er noget, som folk kan få øje på lige nu. Hvordan vil du løse det? Nå, men altså, hvis vi tager sundhedsvæsenet, så på den korte bane skal det jo frigøres tid væk fra dokumentation og bureaukrati, og også i en eller anden grad forskning, men det kan jeg lige vende tilbage til, og så bruges mere tid på patienterne. Dansk Sygeplejeråd slog i 2015 fast, at deres sygeplejersker sammenlagt i løbet af et år brugt 4 millioner timer på, hvad de selv kaldte unødvendigt bureaukrati. Lad os bare sige, at det kun er halvdelen, der er sandt. At det er 2 millioner timer om året, man kan afskaffe. Så er det altså 1.200 fuldtidsstillinger i sygeplejersker, som kan bruges på patienterne. Og hvis man ser på udviklingen i sundhedssektoren, så har administrationer og bureaukrati taget for meget om sig. Altså det område, hvor der er sket den største vækst i ansatte, det er i forhold til akademikere. Det er en stigning de sidste 10 år på over 70% flere akademikere i den offentlige sektor. Og man kan måske godt tænke, at hvis der kommer flere akademikere, så er det vel dem, der tager sig af bureaukratiet. Men det er jo ikke sådan, det fungerer. Altså akademikerne er med til at skabe bureaukratiet. Jeg troede faktisk, det var politikerne, der gjorde det ved at stille krav og alt muligt, og vel måle veje og alting. Og, jo, men det er da også helt klart et element af. Lige så snart de har set et eller andet i TV2, så er der 27 samråd, og Dansk Folkeparti, der vil have det trukket ind i Folketinget. Men vi skal jo egentlig have afpolitiseret den offentlige sektor. Ja. Så den er i højere grad konkurrenceudsat, ikke? Okay, ja. Kirstin Østergaard Christensen, hun har en kommentar til dig her. Som tidligere offentlig ansat kan jeg sige, at stort set alt det byråkrati. Nu ved jeg, nu er der lige en anden, der skrev her, så det lige som alle almindelige ansatte har oplevet gennem årene, er begrundet ud fra borgernes retssikkerhed, er slemt bange for lige netop den del af dømt til ikke at kunne lykkes. Det handler altså om retssikkerhed, borgernes retssikkerhed. Men altså, det man måler på ofte med byråkrati, er jo metode og input. Og altså det er jo trods alt ikke det, der sikrer patienternes ved og vel. Det er rigtigt, det dækker måske de offentlige ansattes ryg, når der er noget, der går galt, sige, jamen jeg har jo tjekket XYZ og skrevet det ned i et schema. Men det er da mere interessant at finde, jamen jeg ved ikke, hvor meget vi skal måle i det offentlige egentlig. Altså det må jo være op til en enkelt ledelse at finde en eller anden kvalitetssikring. Der er selvfølgelig nogle rettigheder til patienterne, som det offentlige skal sikre bliver overholdt, og så må de jo finde ud af på de enkelte institutioner, hvordan vil de sikre sig, at de rettigheder bliver overholdt. Det er jo, jeg kan ikke se, hvorfor det er, at vi politikere skal komme rendende med alt muligt byråkrati og krav til, hvordan benchmarking og sådan noget, det plejer man da at bruge ofte, også blandt liberale økonomer, og sige, her har vi en kommune X, så gør det super, super godt. Kunne alle andre kommuner i landet også gøre det samme, så har nationen sparet så mange penge osv. Det bliver jo brugt jo. Altså det der måle og veje. Det er jo klart, altså vi er i en situation, hvor vi har en offentlig sektor, hvor der ikke er tilstrækkelig grad af konkurrence, og hvis ikke man kan få opbakning til at sige, at vi skal have mere frit valg, mere innovation, mere konkurrence, ja, så tyrer man til sådan noget new public management. Eller, og det er jo ikke en liberal tanke, hvis man skal fokusere på, hvad er det fremtidens offentlige sektor skal kunne. Men så er det jo ikke bedre new public management. Det er mindre management, altså politisk i hvert fald. Og så må de jo, de enkelte ledere på de enkelte sygehuse osv., jo finde ud af, hvordan de bedst driver deres butik. Nu i dit fremragende stykke papir her, som vi så du selv har sørget for at få dagsordenen i den rigtige rækkefølge her, der skriver du, at de offentlige fagforeninger skal have mindre magt. Hvad vil det egentlig sige? Vil det sige, at det kun de... Altså, hvad vil skal... Jamen altså, jeg synes jo, en af de store udfordringer, vi har i den offentlige sektor, det er det der centraliserede overenskomstsystem. Altså, den danske model har på mange punkter spillet fallit i den offentlige sektor. Så det, du starter med nu, det er at sige, den ukrænkelige danske model skal vi ikke... Fordi det er jo sådan noget, man bare siger. Nej, men det er den måde, den er på i dag. Altså, det er jo, jeg synes, det er jo fuldstændig skørt, at man laver en fælles forhandling for samtlige offentlige ansatte, så centraliseret. Og det fjerner jo muligheden for mere individuel aflønning og lokal løndannelse. Det betyder jo, at den sygeplejerske, der er super flittig og gør det godt og tager en ekstra tørn, jo ikke kan få det samme løn som sin kollega, der måske ikke er lige så dygtig. Altså, hvordan er det, man får mere løn? Ja, det er gennem ansignitet. Du er ikke, altså, flere lokale lønforhandlinger, det som man har i det private arbejdsmarked. Præcis. Det, hvor centrale overenskomster ikke fylder så meget. Præcis. Altså, hvor det i højere grad løn bliver forhandlet på det enkelte sygehus eller plejehjem. Det vil da være langt, langt mere fornuftigt. Vil du gå så langt, som man kunne risikere at se en valgplakat for Liberal Alliance næste gang, hvor der står ud med den danske model? Det er jo egentlig at få den danske model til at virke. Altså problemet med den danske model i den offentlige sektor, det er, at det er så enormt centraliseret og politiseret. Vi kan jo se sygeplejersker nu, der næsten truer med at få sundhedsvæsenet til at bryde sammen, hvis ikke de får mere i løn. Vi skal jo væk fra den der håbløs forældede centraliserede tilgang til tingene. Men man kan sige, her for indtil i går, der er der jo også et eksempel på nytænkning i den offentlige sektor, ved det, man har ligesom udliciteret fængsel til Kosovo. Hvad er din umiddelbare holdning til det? Altså, er det noget, der kommer til at virke, tror du? Ja, jeg synes faktisk, det er et godt tiltag. Mm. Altså, jeg er ret positivt stemt over for, at nogle af de mest hårdkogte kriminelle bliver sendt hen et sted, hvor der måske ikke er PlayStation og Netflix og massageryglægen, han har sagt. Jeg siger, er der det der i de danske fængsler? Ja, PlayStations. Det er ret overbevist. Massage, det var mest for eksemplets magt. Det tror jeg ikke, der. Det kan godt være, der er det. Jeg har aldrig været i fængsel. Jeg spørger bare, fordi jeg ved det ikke. Nej, jeg ved det heller ikke. Men det, at man siger, det at man bliver sendt til et mere ubehageligt fængsel, det synes jeg egentlig grundlæggende er en god idé. Men er det så det vil sige, men det kunne man sådan et eller andet sted godt sige som sådan en udlicitering jo til sådan et fremmed land og sådan noget. Altså man betaler jo nogle penge for det og sådan noget. Men men ser du det, den model brugte jo i Danmark, altså private fængsler, har du nogen problemer med det? Det har man i USA jo. Ja, USA der er det jo blevet nærmest sådan en industri, hvor der er stor interesse på spil for at få fyldt fængslerne op, ikke? Altså, så det skal man jo passe på med. Men hvis man indretter det på en klog måde, og så overlader drift af fængsel til private, det er jo ikke noget, der skræmmer mig væk. Men jeg synes du ikke, det du anbefaler ikke modellen, det er det, du siger. Men jeg synes, det vigtigste, det er jo den velfærd, vi skal have, når vores børn skal passes, eller de skal i skole, eller vi selv bliver gamle og syge, eller bare syge i det hele taget. Altså det, der, det er jo der, den alt overskyggende udfordring i den offentlige sektor er. At vores stigende forventninger bliver ikke indfriet. Der er for meget byråkrati, der er med til at kvæle innovation og virkeløs. Der er ikke nok konkurrence. Det er de ting, vi skal gøre noget ved. Og så, altså, der fængslerne er langt nede på listen for mit vedkommende. Du har også her i dit oplægs forståelsespapir, eller hvad vi skal kalde. Ja, ja. Altså, der er du jo også, begynder du at snakke om forsikring, ikke? Og så er vi jo også inde og pille ved noget af det, som er sådan noget, man næsten ikke må sige, uden at der er nogen over på det røde folk begynder at skrige. Jeg tør godt herinde. Det er jo mit safe space. Jamen, prøv lige at forklare, hvad det er, du mener med, at vi skal til, altså forsikringsmodellen. Vi skal til at betale noget mere for det selv. Den universelle velfærdsmodel, den skal moderniseres og aflyses. Ja, det er egentlig ikke helt det, jeg vil frem til, men jeg vil gerne forklare det. Okay, værsgo. Det er ikke, at jeg... Lad mig sige det på en anden måde. Det er uomtvisteligt, at der vil være en stigning og en øget efterspørgsel i forhold til private forsikringer. Jeg mener, det er tryg, eller også er det PFA, der nu tilbyder sådan en omsorgsforsikring til ældre, hvor de kan få noget ekstra velfærd. Ja. Det vil da kun stige i fremtiden, ligesom der har været en eksplosion i forhold til de private sundhedsforsikringer. Ja. Det vil kun stige i fremtiden, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det kan også være med til at aflaste udgiftstrykket i velfærdsstaten. Og der må målet jo være ikke at begrænse folk i at få en privat omsorgsforsikring, men derimod sikre flest muligt har råd til det. Og det, vi har foreslået i Liberal Alliance, det er, at man opretter en skattefri velfærdskonto, hvor man kan smide nogle penge ind hver måned, skattefrit, og så kan man så få dem til velfærd, når man bliver gammel, og man kunne også udvide den velfærdskonto, og sige, at man kan også trække det ud, hvis man vil have noget ekstra uddannelse, eller hvad ved jeg. Men det, at man begynder at tænke i at gøre det nemmere for folk gennem fradrag og skattefordele at tage et medansvar selv og få råd til de forsikringer, som de rigeste har råd til lige meget hvad. Så det er jeg jo ikke bekymret for. Det vil være med til at, tror jeg, fremtidssikre velfærdssamfundet i Danmark. Og det er måske også der, hvor jeg skiller mig ud fra andre politikere, fordi jeg tør sige det højt. Udviklingen sker, om vi vil det eller ej. Vi kan lige så godt omfavne det og få det bedste ud af det. Nu, meget, meget kort her. Der har lavet den her aftale om de der Kosovo-fængsler osv. Ja, det er du optaget. Jeg skal bare sige, I er jo ikke en del af den aftale. Hvad er det, der specifikt gør I imod den? Jamen, det er blandt andet de skattestigninger, der ligger i aftalen. som vi er ret skeptiske overfor. Og så har det også været vigtigt for os med et blot sammenhold i de her forhandlinger, og det har vi arbejdet for, og vi synes, det er ærgerligt, at det ikke endte med at være en samlet blå blok, der lagde pres på regeringen. Hvad er det for nogle skattestigninger? Jamen, der er blandt andet en øget moms, og der er også en stigning i udstykningsafgiften i det seneste udkast, jeg så. Jeg ved ikke, med den endelige aftale. Godt. Jamen, tak fordi du kom her i dag, Alex van Opslark, formand for Liberal Alliance. Og glædelig jul til jer begge. Lige imod. Ja, der er ikke ret, så tiden iler, men vi har jo bamser i luften, og der er jo den her aftale, om, som jeg blev indgået med regeringen, om at leje et helt fængsel og så videre. Hvad siger du til det? Jeg synes, at det er sådan lidt... Det vil være lidt friskt af mig bare at synes, at... Vi tager det efter... Ja, lad det lige hænge lidt endnu, fordi vi har nemlig en utrolig vigtig debat lige nu. Og det er en, vi har arbejdet på i flere uger, mens som sagt, at Jarl Kordu var på Honolulu for at fejre det japanske angreb. Markere! Hold nu kæft. Okay. Jamen, der er ikke så mange, der holder. Ret mange med japansk afstamning. Vidste du, at 40% af befolkningen på Hawaii i 1941 var japansk-amerikansk afstamning? Nej, det vidste jeg 4 ud af 10. Så mange japanere boede der. Ja. Ja. De blev så interneret alle sammen. Nej, de blev sendt til Italien, dem der var hellere mænd og slås for USA. Ja. Vi skal i gang med det store dannelsestab. Der er jo ingen unge mennesker i dag, der ved, hvor mange japanere, der boede i... Nej. Vi skal i gang med det store dannelsestab, som er noget, som landets yngre generationer lider under. Det er der almindelig enighed om blandt politikere fra højre til venstre. Men hvad skal der gøres ved det her nu? Og er der også politisk enighed om, hvad det er for en dannelse, vi skal forsøge at genskabe? Og det skal vi så diskutere nu med en forhenværende politiker, og det er nemlig forfatter til bogen Selvbyggerbørn, tidligere undervisningsminister for Liberal Alliance, Merete Riisager. Velkommen. Tusind tak. Og velkommen til en endnu aktiv politiker, nemlig Socialdemokraternes undervisningsordfører Jens Joel. Og Jens Joel, altså, du har jo også været med til at ytre, at der er et kæmpe problem med, at vi har nogle generationer, som har et hul i den almene dannelse. Hvad skal der gøres ved det? Hvad kan vi gøre ved det? Jamen, der skal jo gøres mange ting, men jeg tror, det er rigtigt, som også den her diskussion tager jo lidt udgangspunkt i den weekendavisen, Anna Libaks artikel og sådan noget. Jeg tror, at der er noget rigtigt i den der identifikation af, at sådan nogle meget konkrete kompetencer og den der diskussion om konkurrencestat, og nu skal man ligesom levere på... Ja, præcis, ikke? Og vi har 3.200 forskellige af dem, og der er virkelig sat mål og vægte på det hele, ikke? Og det er klart selvfølgelig, hvis den måde, man sikrer, at mennesker og elever og sådan noget forholder sig til hinanden og til deres lærer i skolen, jo er ved, at læreren er en autoritet, et forbillede, en, der sætter ting i gang og sådan noget, så hjælper det heller ikke noget, at læreren render rundt med sådan en checklist over, om man nu har ramt alle 3.200 mål, i stedet for at fokusere på i virkeligheden at tage de mere grundlæggende diskussioner, eller bruge sig selv, eller kaste aktuelle debatter ind, eller hvad man nu gør, ikke? Så det er jo sådan den der diskussion af, at det er de der meget konkrete færdighedsmål og kompetencemål. Altså, jeg tænker også på, at det her dannelsestab, det er opbygget over så mange år, at der er sgu nok også mange lærerne, som heller ikke har den dannelse, som de skal give videre. Eller hvad? Hvem vil svare? Merete Riisager, hvad? Du har fuldstændig ret, at dannelsestabet har fundet sted over rigtig mange år, og der er mange forskellige greb, kan man sige, der har været med til at skabe det. Men helt overordnet på den store klinge, så handler det også om et identitetstab i Vesten i det hele taget. Altså, at vi har glemt, hvad det egentlig er, der er det vigtigste i vores samfund. Altså, hvad er grund-DNA'et for at have et velfungerende, fredeligt, sammenhængende, demokratisk samfund, hvor man føler sig som en del af et fællesskab. Fordi dannelse er, når den ældre generation videregiver det vigtigste, de ved, til den næste generation, og den opvoksende generation tager imod det og bearbejder det og gør det til deres eget. Det er sådan i kort træk det, som dannelse går ud på. Men hvis man ikke ved, hvad det er, man skal give videre, er blevet uklar på, hvad er det egentlig, der er det vigtige, jamen så forvitrer dannelsen faktisk også. Og så sker der et svigt, fordi hvis de voksne ligesom glemmer at være de voksne og give videre, nu skal du se, det her det er det fineste kunst, vi har. Det er de mest fantastiske tekster, den bedste videnskab. Men man ligesom siger, jamen altså, du skal bare have nogle kompetencer, så du kan komme ud og blive mekaniker, for det er det, vi har brug for lige nu, eller hvad det nu er, man har brug for. Så svigter man faktisk den opvoksende generation, og det er det, vi ser nu. Jens Joel, er du enig eller uenig? Jamen, jeg kan sagtens følge den der tankegang om, at der skal jo være et eller andet rum eller en kollektiv forståelse af, hvad er det vigtigste, vi giver videre. Det kræver jo også, at vi andre også snakker om det. Altså, hvad er egentlig grundstenene? Hvad er egentlig det vigtige at bygge på? Og der kan man jo godt ende med at blive mere forvirret af, hvis det er 3.000 eller 4.000 ting, der er vigtige og som man skal nå. Så skygger det lidt for diskussionen over, hvad er egentlig de store klodser, ikke? Og det her handler jo ikke om, og det vil jeg gerne sige, fordi nu handler det jo også om skolepolitik, det her handler jo ikke om, at det ikke er vigtigt at have færdigheder, altså at man skal kunne læse og regne, og de der helt basale ting. Det er ligesom en anden diskussion, så det er ikke fordi, at det er uvigtigt, om man lærer det, man skal i skolen, eller sådan, altså tværtimod. Jeg handler om en kollektiv erfaring, det er det, du siger. Ja. Det er, og, så det, og så handler det om jo at diskutere den, og hvis man skal diskutere den meningsfuldt med sine elever, så skal man jo også diskutere den med hinanden, og så skal man jo ikke rende rundt og krydse af i skemaet på alle de der mange kompetencemål, eller hvad det er, der ligesom er lavet. Så hvis man skulle konkretisere, komme med nogle eksempler, det er sådan for eksempel respekten for vores demokratiske model. Man kunne også fremhæve retsstaten. Altså, jeg ser for eksempel lige de her dage, masse politikere, der gemmer sig og vil ikke forsvare retsstaten, men mere eller mindre bakke op om Inger Støjberg i den her sag og forsvare. Selvom at der har været højesteretsdommer, der har vurderet sagen, så er der stadigvæk politikere, der render rundt og hævder, at det taler om politisk dom osv., og slet ikke skal man sige, forsvare den institution, som har truffet den her beslutning. Jeg ser også politikere, som fuldstændig gemmer sig og slet ikke vil gå ud og forsvare de her ting. Det er sådan bare et eksempel på, at man vil slet ikke tage den her diskussion med befolkningen. Det var ellers en kollektiv erfaring, skulle man tro, at retsstaten er vigtig, og det er noget, man skal forsvare, og det, selvom det er ubehageligt, så skal man, blandt andet de folkevalgte politikere, vi har, og jeg skyder ikke på nogen her i lokalet, det er bare sådan, som jeg ser på det. Det er bare et eksempel på, at her er der, skal man sige, noget med dannelse, som jeg synes, man svigter. Jamen, det tror jeg sådan set, jeg er enig i, eller jeg vil da håbe, at den uge, vi har været igennem nu i dansk politik, at det, vi tager med derfra, er en samtale om, hvordan vi passer på de der ting, altså, og beskytter dem. Altså, og det kræver jo også, at man diskuterer med nogle af dem, som åbenlyst ikke gør det. Jeg synes, det er meget alvorligt. Jamen, det er også derfor, vi gerne vil snakke med jer om, ikke at I skal være uenige, men hvad fanden gør vi ved det? Altså, jeg har lyttet til noget her, et stykke kunst, som hedder Søborg-gruppen, som er et nyt hørespil af Line Knudsen, der handler om en gruppe psykologer, som i begyndelsen af 80'erne holder nogle møder. De ser ud til, at de har for svært ved at finde noget arbejde, og så beslutter de for sådan ligesom Blekingegadebanden, så hedder det bare Søborg-gruppen, at de vil overtage hele samfundet og indsætte psykologer, der hvor der er pædagoger, fordi at det er en måde for dem at få magten i samfundet på. Og derfor, og det er jo et politisk synspunkt på den måde, at vi har jo fået et så gennempsykologiseret og individualiseret samfund, at fællesskaberne lider. Og det er en del af dannelsestabet. Så kunne det være et sted at starte med at smide nogle psykologer ud af deres jobs? Ja, altså, jeg har ikke kompetence til at fyre nogen i staten, så det vil jeg sige. Det er klart, altså man kan angribe den her problematik fra rigtig mange vinkler, men en vinkel er nemlig, at fællesskaberne begynder at gå i opløsning, når du oplever et dannelsestab, fordi så ved den enkelte ikke længere, hvordan man tilslutter sig et fællesskab, og at når man går ind ad døren i et fællesskab, så bliver man nødt til at aflevere en lille smule af sig selv i døren. Fordi hvis man ikke gør det, altså hvis man insisterer på, at alt, hvad man selv har lyst til, det har man også ret til i det fællesskab. Så er der ikke længere noget fællesskab. Altså hvis det er en skole, man tænker, jeg har lyst til at møde, når jeg vil, jeg går, når jeg vil, jeg skal have den her form for undervisning, jeg foretrækker at få det i billedform, altså så er der ikke længere en skole, som udgør et fællesskab. Og den individualisering er en trussel, kan man sige, mod fællesskabet og mod dannelsen. Og det er lidt pudsigt, jeg står og siger det her som liberal, men det er fordi, det hænger sammen med, dannelsen hænger også sammen med myndiggørelsen. Altså at du, når du vokser op, påtager dig rollen som en myndig borger, der træder ind i fællesskaber i din egen ret, men også med bevidstheden om, at du skal respektere de mennesker, der er der i forvejen. Det nikker du anerkendende til. Ja, det synes jeg er en god erkendelse også for en liberal. Det synes jeg er meget rigtigt. Og det er jo altså det er jo åbenlyst, men det er jo også fordi man skal jo også lære, altså man skal jo også lære at begå sig i livet bredere, og når vi nogle gange har problematiseret, du ved, om at der er for få unge, der har et fritidsjob, så handler det jo også om, at det kan godt være, at dine forældre faktisk har råd til at give dig nogle lommepenge, så du ikke behøver at have et fritidsjob og gå med de der aviser, men jeg kan da huske, at jeg selv havde sammenbrud over det, når jeg nogle gange synes det var hårdt, eller min kammerat, han aldrig dukket op, eller hvad det nu var med de der, men man lærer jo noget af det, og det er faktisk ikke sundt, ikke at have været ud, og der tror jeg, der er mange, der har vi alle sammen brug for at stå på egne ben i et andet fællesskab. Og det er jo også derfor, når man folk kommer ud på arbejdsmarkedet og ikke kan finde ud af at være på et arbejdsmarked, så er det jo også fordi, de ikke har lært det, mens de må. Og hvis de ikke lærer det i skolen, heller at man skal på en eller anden måde tilpasse sig det fællesskab, man er i, og have respekt for, at der er nogle spilleregler, alle sådan nogle ting. Altså, jeg tror, det er myndiggørende, og jeg tror faktisk, at en del af den tendens, vi har lige nu, og hvor rigtig mange unge mennesker er kede af livet og har svært ved at finde deres vej i det, så er det jo også lidt, fordi man har sagt til dem, du kan blive til hvad som helst, og det er kun the sky's the limit, og vi skal jo ikke alle sammen have fredsprisen, eller opfinde relativitetsteorien, eller et eller andet. Og det er bare sådan, det er et håbløst, hvad kan man sige, ideal at stille op for de unge og sige, det er dit eget problem, eller det er dig, der har fejlet, hvis du ikke bliver til hvad som helst. Du lægger alle problemerne over på det enkelte i stedet for at sige, det der er vigtigt, det er, at man finder sin plads i fællesskabet, et sted, hvor man selv synes, at man kan bidrage, hvor det giver mening, hvor det, man laver, altså svarer til det, man har lyst til, men også det, man kan. Her, her. Ikke men, alle men, sammen men, hvordan, være Einstein. Hvordan udfører man det? Altså, jeg synes, at der skal også skilles ud på de der forældre nu, ikke? Fordi de jo, er lige så... Ja. Det er jo en samfundstendens, kan man sige, som gennemsyrer alt muligt. Det er en kulturændring. Ja. Det er familier, og det er skoler, og det er foreninger. Nu er jeg jo i foreningerne, og de spiller en vigtig rolle også, kan man sige, i almindannelsen, fordi det er jo der, mange børn træder ind på et hold og lære at lytte til træneren og udvise respekt for kammeraterne og ikke løbe i svømmehallen. Det må man ikke. Ja, du er direktør i Dansk Svømmeunion, det må vi godt sige højt. Og der lærer man rigtig meget om at begå sig i et fællesskab, og hvis man altså jeg plejer at sige det her med, at hvis man gerne vil kaste med catcheren, så kan man ikke være i badmintonklubben, så må man melde sig ind i tennis. Men altså, man skal respektere de regler, de skrevne og uskrevne regler, der er. Og så må man, hvis man vil gerne påvirke reglerne, så kan man selvfølgelig gøre det, men man kan ikke bare træde ind med sit eget regelsæt. Men hvad gør vi? Nu der er en opgave her, der skal, der er noget, der skal reddes. Ja. Altså, og et af de instrumenter, man har, så er det igen, så skal det gå ud over den forbandede folkeskole, som får en masse ordre om, at nu skal lærerne gøre sådan og sådan. Og jeg synes, der sker noget rigtig spændende i Socialdemokratiet lige nu, fordi jeg har været strid ved jer i tidernes morgen, da jeg var i opposition, men det var sådan set, fordi der stod I også et helt andet sted. Man kan sige, at midterpartierne havde sådan meget utilitaristisk, det er meget langt ord, tilgang til skole og uddannelse. Altså, hvad skal det nytte? Ikke? Du skal lære noget, så du kan gå ud og blive en dygtig medarbejder og en god skatteborger. Og jeg hører, der sker noget nyt, især i jeres ungdomsorganisation, som begynder at tale om myndiggørelsen. Og derfor tænker jeg, at der faktisk måske kan ske en eller anden forbrødring myndiggørelsen, på tværs af hvad betyder partier. Det? Men, det betyder, at man tager ansvar, kan man sige, både for sit eget liv og for fællesskabet. Altså, at man lærer noget, så du er i stand til at træffe kloge valg. Præcis. Men også, at man jo ikke bare får at vide, det er også synd for dig. Altså, det er jo hele den der diskussion, vi skal jo hjælpe dem, der har fået dårligere kort på hånden, men vi skal jo ikke offergøre folk. Og derfor, det er derfor, det der, jeg siger med at nogle gange så er fritidsjobbet også en måde at blive myndiggjort. Det er ikke nødvendigvis et problem, fordi det er svært jo, at nå til fodbold, eller det er svært et eller andet. Hvor dig og din far, eller hvad hedder det, din fløj, i Folketinget har været for langt ude, da man for eksempel gik med på Jacob Mark og SF forslag om, at kærestesorg skal på finansloven. det tror jeg, du er nødt til at præcisere. Jamen, det er altså gratis psykologhjælp til folk, der er unge børn, der er kede af det. Men jeg synes faktisk, at det er jo ret vigtigt at skelne. Fordi... Men det er ikke for, at man netop, at det er udtryk for, at man har gjort velfærdsstaten til sådan en religiøs institution, der skal sikre Steno, det tror jeg faktisk ikke, gode liv. Må jeg hjælpe Jens lidt her? Nej. Eller skal vi riste ham lidt? Jeg kan starte med at hjælpe mig selv. Du har ord nu. Men jeg synes jo, hvis reaktionen er gratis psykologhjælp, og så tænker man, så behøver vi ikke forholde os til, hvorfor de fik ondt i livet. Så er det jo et problem. Ja. Men derfor kan vi jo godt diskutere, hvad er det, der har gjort, at vi er endt her? Og er det måske nogle af umyndiggørelserne eller dannelsestab, eller nogen, altså, at man ikke på den måde har fået rygstød. Men det ændrer jo ikke på, at hvis man er deprimeret, hvis man har angst, alle mulige andre ting, så skal det jo tages alvorligt, og derfor skal man jo snakke med en professionel. Mm. Altså, hvis Socialdemokratiet begynder at få det her problem omkring dannelsen helt ned i maven, så er der håb, det tror jeg på. Men der er stadigvæk et enormt pres fra den yderste venstrefløj i forhold til at gøre nogle helt andre ting, og det synes jeg, vi lige skal have med. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har. Det? Men det er jo, kan man sige, den her aktivismetænkning. Altså, den er enormt stærk i hele uddannelsessektoren. Altså, at man skal have aktivisme ind i undervisningen og politik ind i undervisningen. Altså, at børn og unge går i skole og på uddannelse for at redde verden. Nu har Danske Gymnasier lige kommet med et nyt udspil, som handler om, at, hvad skal man sige, at hele den grønne dagsorden skal skrives ind i gymnasiernes virke, både på en måde, der påvirker elevernes personlige valg. Det er verdensmål. Deres personlige valg. Ja. Men som også indskriver eleverne som nogen, der skal gå ud og aktivt gøre noget. Og det er faktisk, altså, det kolliderer fuldstændig med dannelsesidealet. Ikke sådan, at den grønne dagsorden er irrelevant. Det er den jo ikke. Den skal jo være der, og børnene skal lære om. Jamen, den fylder rigtig meget, og selvfølgelig skal alle børn og unge lære om, at der sker noget her, som er en kæmpe udfordring. Og at der sidder nogle mennesker og arbejder videnskabeligt med at løse de her problemer. Og når de bliver voksne, så kan de forhåbentlig gå med ind og bidrage til det. Men det er ikke det, der er vinklen her. Vinklen er, at eleverne, mens de er elever, skal påtage sig et ansvar. Og det er en aktivismetænkning, som er fuldstændig modsatrettet et klassisk dannelsesideal. Fordi dannelsesidealet handler om at forstå, hvad der er sket, så du kan blive en myndig borger. Og når du så bliver voksen, så kan du gøre noget. Men du kan også godt handle, mens du er barn. Jamen det er, men det kan aldrig være skolens opgave. Altså fordi den her, altså hvis du politiserer, det er det der det fine og det vigtige her, det er, at du kan ikke politisere dannelsen. Du kan ikke sige, når I bliver voksne, så bliver det her jeres mål. Fordi så vil vi alle sammen stå oven i hovedet på hinanden og sige, nej, det der bliver dit mål, det er at få lavet skattesænkninger. Mm-hmm. Det der bliver dit mål, det er at få en strammere udlændingepolitik. Det der bliver dit mål, er at redde klimaet. Og så er dannelsen tabt, fordi dannelsen handler om at lære børn at forstå nogle grundlæggende erkendelser, så de selv kan danne sig mål. Og det er meget fin forskel. Men Rete, ser du også identitetspolitik som del af det her, eller hvad? Altså, du kan sige, at identitetspolitikken bliver stærk, fordi dannelsen er svag. Fordi hvis du ikke har en forståelse af at være en del af et fællesskab, og være en del af forskellige fællesskaber, så oplever du en tomhedsfølelse, hvor du vil søge at koble dig op på andre grupper, og nogle gange på en meget voldsom og aggressiv måde, sådan som vi nogle gange ser identitetspolitikken. Du skal lov at have det sidste ord. Ja. Jens Joel. Jamen tak. Altså, jeg synes jo, det er, altså, den grønne dagsorden, eller bæredygtighed bredt forstået, det handler jo ikke om, om det skal være 50% eller 70% klimareduktion, eller hvad det hedder. Det er jo ikke de konkrete politik, men den bevidsthed omkring grænserne for kloden, den er jo heller ikke ny, og den er jo heller ikke fremmed for videnskaben tidligere, eller for litteraturen, eller et eller andet. Og derfor tror jeg, jeg mener godt, at man kan diskutere sådan nogle brede ting ind i skolen også eksempelvis, og også gøre børn og unge handle klare, eller give dem mulighed for at handle, fordi man jo ikke fortæller dem, hvordan eller hvad de skal handle. Altså, det er ikke for at fortælle dem, at de skal gøre det her med deres handling, men for at gøre dem i stand til også at påvirke verden. Men så håber jeg, at du vil læse det udspil og give mig ret i, at det er vigtigt, at børn får lov til at være elever og forstå emner i dybden, så de selv kan finde ud af. Jeg vil sige, man skal ikke have en facitliste. Tusind tak til jer begge to, for at I kom og tog den der debat, som er godt kan være lidt svær, men den er jo vigtig. Og jeg vil sige, at jeg har to konkrete forslag. Jeg vil gerne have, at vi indfører skoleuniformer. Det er en virkelig... det er en meget tysk måde. Tysk skoleuniformer, Torben. Nej, ikke, tysker går ikke så meget skoleuniformer. Så er det klart. Jeg har endda skrevet en mislykket børnebog om det. Men det var bare en kort bemærkning. Iben Hjort, tak fordi I kom. Iben Hjort skriver, skal alle børn og unge være hysteriske panikpibier, hvor frue til hest? Ja. Jo. Jens Akkergren mener, at Risager skal have bamsen. Det kigger vi på. Ja. Leo Søgaard Leo skriver, fri opdragelse er skyld i respektløshed i dag. Ja. Og Claus Nyby, vores gamle ven fra Ukraine, ja, det, skriver fidusbamse til Eva Flyholm fra Enhedslisten for hendes kamp for en fælles handleplan i forbindelse med store sportsbegivenheder i landet, hvor der er problemer med menneskerettigheder, der blandt andet har kaldt kulturministeren i samråd. Det synes jeg er et godt forslag. Men jeg synes faktisk, at jeg vil godt lægge min stemme, og jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg synes, at jeg vil godt give den til Mogens Jensen, fordi at hvis han virkelig er den mand, der står bag, som Lasse Marker sagde i begyndelsen af den her udsendelse, er manden bag det der Kulturens Analyseinstitut, som kunne give det noget mere fast grund at føre kulturpolitik på, så man kunne forandre det og modernisere det. Det synes jeg faktisk er ret godt gået. Så det er i hvert fald, hvor jeg lægger mit. Jeg vil faktisk sige, at jeg synes, at den aftale, som justitsminister har lavet, altså man kan godt finde alt muligt ting og sager, der ikke fungerer, og der er nogle skattesænkninger, og det er ikke alt, jeg kan lide den pakke. Men nytænkning ved at lave nogle fængselspladser i Kosovo, så kan man sende de hårdeste kriminelle dernede, som er udlandske afstamning. Det er jo forsøg på at løse nogle af de problemer, der er med fængselsbetjente. Ja, ja. Jeg synes, det er et løsningsforslag. Man kan godt finde noget, der er skidt, men jeg synes faktisk, det er godt håndværk, det må jeg sige. Så hvad siger du så? Jamen, jeg er nok mest til at give justitsministeren den fidusbamse, fordi jeg synes, det er et konkret forslag, som er godt at forsøge at løse nogle af de her problemer. Godt. Det skaffer flere hænder til fængselsvæsenet, umiddelbart. Så lad os lande på, at ugens fidusbamse går til justitsminister Nick Hækkerup, ja, for... hvad skal man sige, at eksportere nogle... Ja, det er et forsøg på nyt... Jeg kan forudse en masse problemer, med om det nu er godt nok, men lad os nu se. Vi skal sige tak til lytterne. I ønsker en glæde jul, godt nytår. Vi ses efter Gartner nytår. Simon Gartner Mogensen var i redaktionen, men, og knapperne blev betjent af Niklas Larsen. Men der er ikke noget kort, du vil have de næste 14 Nej, dage. Nej, det er der ikke. Men vi ses. God jul og godt nytår. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.